तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। कर याद तेरी रातें मेरी कटी, लेकर याद तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है चांद। तन्हा है रूप न मेरी आंखें रहे, आजा मेरे अब रूबरू जीना नहीं बिन तेरे। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, कब से आंखें मेरी राह में तेरे बिछी, भूले से कभी तू मिल जा। लगे क्यों हो गया तू बेवफा, मुझको बता दे वजह। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन। Yeah.